राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 30 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पायो परम विश्राम। तो ये परम विश्राम अंदर पड़ा है, परम विश्राम मतलब कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। ये तीन बातें है, करना, जानना और पाना। तीनों कुछ बाकी नहीं रहे तो कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं। ये परम विश्राम है। मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो गया, करना समाप्त हो गया, कर्मयोग हो गया, जानना समाप्त हो गया, ज्ञान योग हो गया, और पढ़ना समाप्त हो गया, भक्ति योग हो गया। तीनों हो जाने से मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो गया, सर्वथा पूर्ण सफल। तो करना, जानना और पाना बाकी न रहे तो परम विश्राम होता है। परम विश्राम का कायदा क्या है कि एक तो करना है और एक पाना है, दो है, करना और पाना। जानना इसे अंतर्गत आ जाता है, करना है सेवा, जानना है अपने स्वरूप को और पाना है परमात्मा को। और करना और जानना पाना है, जाना न क्या है, पाना क्या है, परमात्मा को। तो परमात्मा को प्राप्त होंगे तो पाना और करना दो है परिश्रम, दो परिश्रम है। संसार में काम करना और संसार को पाना, संसारी वस्तुओं को, भोगों को, ये करना और पाना है, ये परिश्रम है। ये परिश्रम सफल समाप्त हो जाए, ना करना बाकी रहे ना पाना बाकी रहे। तो पाना बाकी कैसे नहीं रहे कि जो पाना है वो पा लिया, उसके लिए जो करना है वो कर लिया। कर्मियों की दृष्टि से सबको उपकार कर दिया, सबका हित कर दिया। अपने पास जो परमात्मा का अंश है उनके सिवाय जितनी चीजें हैं ये सब चीजें प्रकृति की है। तो कारण में प्रकृति है और कार्य में ये क्रिया है और अगले कार्य में संसार है। तो संसार का काम कर दिया, अपना संयम पूरा कर दिया। संसार का कर्तव्य संसार की सेवा करना है, अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया, अपना कुछ करना बाकी नहीं रहा तो संसार की सेवा होगी। उसको संसार की सेवा करने का अलग काम नहीं है, उसमें आ गया। और वासना कोई नहीं रही, किंचित मात्र कोई वासना नहीं। वासना रही तो होने से सुख काल शरीर का काम हो गया, और चिंता रहित, संकल्प रहित, अभिमान रहित ऐसे हो गया, ये सुख सारी सेवा हो गई। और दूसरों के लिए सेवा कर दी, कार्य सूर्य की सेवा हो गई। तो तीनों शरीर शुद्ध हो गए तो संसार मात्र की सेवा होगी। देखिए नई सी बात है, मानो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, हमारा सूक्ष्म से ही शुद्ध हो गया, हमारा कारण से ही शुद्ध हो गया, स्थूल से ही शुद्ध हो गया, तो कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। करना था सेवा, जानना था अपने को और पाना था ईश्वर को, तीनों को पा गए। कर्मियों की दृष्टि से भी हुआ, ज्ञानियों की दृष्टि से भी हो गया, भक्तियों की दृष्टि से भी हो गया, तो तीनों योग पूरे हो गए। करना और जानना और पाना ये तीन शक्तियां हैं। हमारे करने की शक्ति भी है, जानने की शक्ति भी है, और मानना है जो पाने के लिए, मानने की शक्ति है, वो पाना परमात्मा को मानना है। क्योंकि कर्म और ज्ञान दो जो बताए, ये तो दो तो संसार के हैं, ये लौकिक है। कर्मयोग लौकिक और ज्ञान योग लौकिक, जो परमात्मा की प्राप्ति है वो अलौकिक है। लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मानेगा, इस लोक के दो निष्ठा ज्ञान योग और कर्मयोग। भक्ति योग है लौकिक नहीं है, द्वावयोग पुरुष और लौकिक, क्षर अक्षर, नाशवान अविनाशी, दो ये लोकों में है। अविनाशी आत्मा है, विनाशी संसार है, ये दो चीज लौकिक है, और जो परमात्मा है वो अलौकिक है। उसको मानो चाहे ना मानो ध्यान हो जाएगा। परम प्रेम की प्राप्ति प्रभु से होती है, ज्ञान की प्राप्ति होने पर मुक्त हो जाएगा। मैं असली प्रेम की प्राप्ति बिना पूर्णता नहीं है, परंतु करना बाकी नहीं है। तो ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, करना कुछ नहीं, ऐसे ऊंची है प्रेम की प्राप्ति। तो प्रेम भक्ति की प्राप्ति का आधार चाहिए, क्योंकि लोग में दो ही चीज है, एक संसार है, एक शरीर, शरीर और संसार, एक आत्मा। आत्मा को जान लिया तत्व ज्ञान हो गया, और शरीरों की सेवा करनी कर्मयोग हो गया। ये दो निष्ठा है, ये दो निष्ठा साधन है, साध्य भक्ति निष्ठा। जो भगवान को माने तब है, नहीं माने तो मत मानो, अपना कल्याण कर लो। और भगवान को माने तो तू प्राप्त कर लिया, तब पूर्ण हो गया, तब कर्मयोगी हो गया, ज्ञानी योगी हो गया, भक्ति योगी हो गया। भगवान का संबंध है साथ में, वो एक विलक्षण है। कर्मयोग करने से कृतकृत्य हो जाता है, और अपने स्वरूप के जानने से, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और परमात्मा की प्राप्ति होने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। अपना कर्तव्य करने कृतकृत्य, और अपने स्वरूप को जानने से ज्ञात ज्ञात भी है, और परमात्मा की प्राप्ति होने से प्राप्त प्राप्त भी। तो अपने स्वरूप को जान गया, ज्ञात जानने के लायक बाकी नहीं रही, और सेवा करनी तो करने के बाकी नहीं। अपने लिए करना कभी बंद नहीं होता, अपने ये काम करते हैं ये कभी करना बंद नहीं हुआ, और हरदम करते रहना कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये अपने करने की जो इच्छा है, इसको मिटाने के लिए संसार की सेवा करना, ये जड़ चीज मात्र संसार की मांगना, स्वयं तो परमात्मा का अंश है। और ये करने का जो सामग्री है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर, ये सामग्री सब प्रकृति की है। ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन है तो भगवान, और मन सरसानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित रहने वाले हैं। ये करने की बात आई। और पहले की बात भगवान की है तो पहले भगवान को मानना पड़ता है। ये दो चीज तो जानने में आती है, शरीर है वो भी जानने में आता है, आत्मा भी जानने में आता है, पर परमात्मा को जानने में नहीं मानने में आता है। शास्त्रों से, संतमाओं के अनुभव से, महात्माओं के अनुभव से मान ले ईश्वर है, वो पहले मानना पड़ता है, फिर माना नहीं था फिर तो प्राप्त हो जाता है, फिर तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं भगवान। फिर जो प्रत्यक्ष हो गए तो पाने लायक चीज कोई बाकी नहीं रही, सबसे अधिक पाने की योगी परमात्मा है। परमात्मा मिल गए तो पाना पूरा हो गया। तो कर्मियों से कृतज्ञता और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता और भक्तियों से प्राप्त प्राप्तव्यता, ये तीनों पूरा हो गया बस फिर परिपूर्ण है। तस्य कार्य न विद्यते, उसे करते भी कुछ नहीं, उसे ज्ञातव्य नहीं है क्योंकि परमात्मा को जान लिया, कृत कृत्य से कर भी लिया। यो माँ मे वसु जगाती पुरुषम सर्वसर्वित, ये ज्ञात जाते मेरे सर्वित है, और कृत कृत्य कृत कृत्य भी हो गया। यो माँ मे वसु ये प्राप्त प्राप्त है, माँ मे वसु जगाती पुरुषोत्तम, पर तुम जानता है ये ज्ञात प्राप्त प्राप्त सर्वित भजते माम सर्व भावे मारा, तो स्वभाव से मेरे ही भजन करता है, सब काम मरा है, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना करना सब परमात्मा का काम है। क्यों परमात्मा ही हो गया तो परमात्मा ही काम हुआ, अपना काम कोई नहीं है, अपना तो काम जान गया बस हो गया। ऐसे तीनों के सहित हो जाता है तब मनुष्य की पूर्ण कर्तव्य हो गया, सर्वथा मानव जन्म सफल हो गया, अब किंचित भी विफलता नहीं रही। जानने का जान गया, करने लायक काम कर गया, पाने लायक पा गया, पाना और करना बाकी जब तक रहता है तब तक रहता है परिश्रम। जानने में परिश्रम नहीं है, जानना तो है, वो तो है परिपूर्ण है। पाना संसारी वस्तु और संसार काम करना ये परिश्रम, इस परिश्रम से परिश्रम है यही परिश्रम है यही सब है यही संग्रह विग्रह है यही करना है। अंत में पायो परम विश्राम, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने परम विश्राम पा लिया। परम विश्राम का अर्थ आखिरी काम बस, परमात्मा को प्राप्त गया परम विश्राम हो गया, फिर कोई काम करना नहीं रहेगा, कोई जानना नहीं रहा, कुछ पढ़ा बाकी नहीं रहा, मनुष्य सफलता सफल हो गया। तो सफल होता है परिश्रम नहीं होने से, परिश्रम करना और पाने का है। संसार में क्या करना पड़ा, करना पड़ा क्यों ये करना पड़ा, काम धंधा करना बस बनता नहीं, काम किया पैसे तो पा ली, काम किया बस न कोई अंत आता नहीं, करते रहो पाते रहो, करते रहो पाते रहो, पाना प्रसिद्ध भी हो जाए ना भी हो जाए दोनों बात है, सिद्धि सिद्धि इनमें सम रहना ये प्राप्त हो रहा, दोनों सम दोनों राग द्वेष न वर्षो न हो, तो ये कर्मियों की सिद्धि है। सिद्धि होने से दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, जलन नहीं होगी, हरदम मस्त रहता हरदम मस्त, क्यों गंदा ही काम कर लिया या चिंता मिलना तो मिल लिया, तो ये करना और मिलना ये दो में संतोष ना, जो धन संपत्ति मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, जो भोग सामग्री मिल जाए संतुष्ट रहना, संग्रह और भोग है दो है, भोगेश्वर प्रसुदा नाम भोग वरेश्वर्य शुभ भोग भोगना और पदार्थ इकट्ठा करना, रुपया इकट्ठा करना, ये संग्रह करना, ये दो में लगे हुए मनुष्य भी दो में लगे, एक संसार की वस्तुएं इकट्ठा करना, एक भोग भोगना, ये दो में लगे हुए तो परिश्रम है, पूरा परिश्रम है, हाथ कुछ नहीं लगेगा, परिश्रम परिश्रम हो रहा, जैसे बार बार रुपये करें फोड़ा देखे कोरा फोड़ा देखे बस फोड़ा देखे बस कुछ नहीं मिला, उम्र भर किया कुछ नहीं किया, जैसे घड़ी का बैल उम्र भर चलता है, उम्र भर और एक कदम नहीं जाता, एक कदम ही नहीं जा रहा, वहां का वहां ही एक और चलता है पूरी उम्र भर, चलता है उम्र भर, ऐसे ही जन्म गया पर काम मुद्दा किया पा गया, फिर जन्म गया फिर किया, कहानी के पैर जो फलता रहो अंतम पड़े हुए नहीं, ये संसार काम है, भोगों का पदार्थों का संग्रह करना भोगना भोगना, ये दो बात है, दो में लगे हुए संसार में लगे हुए, ऐसा अगर चाहे तो कर्मियों करो ज्ञान योग तो भक्ति योग तो पाना और करना, ये है लालच, करने का भी लालच है पाने का भी लालच है, करना भी बाकी है और पाना भी बाकी है, सारी उम्र तो नहीं कई जन्म हजारों जन्म हो जाए तो करना बाकी रहेगा और पाना बाकी रहेगा, अरे पाना अपना नहीं है, पाना भगवान को ही करना सेवा तो समाप्त हो जाएगा, सेवा करने समाप्त हो जाएगा, अपने लिए करते रहो ठहरे उसी नहीं तो क्या कर जाएंगे ठहरी नहीं, खाली का खाली रहेगा, सब कुछ कर गई सब कुछ पाकर ले भी सब खाली रह गया, खाली का खाली बाकी का बाकी पूर्ण तक भी हो गई नहीं, और भगवान के वचन में लग जाए तो शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मस्ती हो जाती है, कृतकृत्यता हो जाती है, प्राप्त प्राप्तता हो जाती है, ज्ञात ज्ञातव्यता हो जाती है, एक परमात्मा को प्राप्त कर लो तीन गुण हो जाती है, उनमें ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देते हैं, मच्चता मदगत प्राणाम ओरियंत परस्परम कति से मां तृत्य उत्तम, ये छह बातें बताए इसमें, मच्चता मदगत प्राणाम दो, बोध यंत्र परस्पर कति से मां तृत्य दो, तुष्यंत मंत्र से दो, इच्छा हुई ऐसे सब करता है तो वो प्रेम पूर्व भजता है उसको भगवान, ददान बुद्धि योग माँ प्रया देते हैं जिससे मेरे प्राप्त हो जाते हैं, और अज्ञान जन अंधकार को दूर करते थे, उनमें तीन बात हो गई, ज्ञात ज्ञातव्य भी हो गया, कृत कृत्य भी हो गया, और भगवान मिल गए इस प्राप्त प्राप्त भी हो गया, तो भगत भगवत भक्ति करने से यहां से हम बद्रीनारायण जावे तो ऋषिकेश गति पीछ भाग जाती है, ऋषिकेश जाओ तो बद्रीनारायण नहीं आता, ऐसे भक्ति की प्राप्ति करने पर ये बीच भाग जाते हैं, ज्ञान भी हो जाएगा कर्मयोग भी हो जाएगा, तो कर्मयोग केवल कर तो बीच में ज्ञान भी नहीं आता, परंतु ऐसी गीता में कहा है कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग होता है उसमें जो भक्ति योग भी हो जाएगा, ज्ञान योग में संतुष्ट हो जाता ज्ञान में भक्ति योग नहीं होगा, परंतु भगवान की कृपा ऐसी होती है जिनके हृदय में भगवत भक्ति का संस्कार है, भगवान को उसे समानता है, ऐसे पुरुष की ज्ञान से पूर्णता नहीं होती, तत्व ज्ञान होने पर भी पूर्ण संतोष नहीं होता, वो एक बाकी रहती है। ऐसे भक्ति का संस्कार नहीं, वो ज्ञान में संतोष हो जाता है। तत्व ज्ञान हो गया वर्ष वर्ष को बाकी नहीं, वो वहां रह जाते हैं। और भक्ति का संस्कार हो भक्ति प्राप्त करते हैं, वो भगवान को प्राप्त करके पूर्णता मानते हैं। भक्ति बिना संतोष नहीं होता, संतोष नहीं करते परंतु बाकी नहीं, काम कुछ बाकी नहीं, धन मन होता नहीं सदा के लिए। असंगता से नित्य ज्ञान अखंड ज्ञान होता है, परमात्मा से वर्धमान ज्ञान होता है, वर्धमान प्रेम जो बढ़ता रहे ऐसा प्रेम होता है। तो ये सब बातें पूरी हो जाने से पूर्ण स्थान हो जाती है। तो मनुष्य ही प्राप्त किया है कम से कम, कम से कम, सबसे कम अपने कल्याण तो कर लो, इतना तो कर लो, कल्याण ज्ञान योग कर्म योग से हो जाता है, उद्धार हो जाता है, संसार के में जन्म सहित हो जाता है, भक्ति योग से प्राप्त हो जाता है। देखो एक तो करना बाकी है, करना करना पूरा हो गया, एक जानना भी पूरा हो गया, पाना है ना, पाना भगवान को प्राप्त, प्राप्त भी तब होता है जब भगवान लग जाते हैं, तब प्राप्त प्राप्त भी होता है। तो संसार का काम करके जिससे धन प्राप्त हो जाता है, खेती करके जिससे अनाज घर में आ जाता है, ये फल है। इसी तरह से प्राप्त प्राप्त विशेष भक्ति हो जाए तो फल हो गया, ज्ञान योग कर्म योग साधन हो गए और भक्ति योग फल हो गया। ज्ञान योग मानने वाले ऐसा नहीं मानते, वो ज्ञान को पूर्ण मानते हैं। तो उसमें हो जाओ बोध हो जाएगी, बोध हो गया, ज्ञान हो गया, परंतु प्रेम नहीं होता। सर्व सब बातों की पूर्ति होती है प्रेम से, प्रेम लेने से तो तृप्ति नहीं होती, संतुष्ट नहीं होता, देने से घटता नहीं, दूसरे साथ करने से घटता नहीं, दूसरे उदाहरण से घटता नहीं, अपने अंदर तृप्ति होती नहीं, हरदम फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, भाव रहेगा, मिलने का भाव बाकी रहेगा, वर्धमान है, प्रतीक्षण वर्धमान, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, वियोग में वियोग, वियोग संयोग, संयोग चालू बात है। ये भक्त मस्त हो जाते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करने में संतोष नहीं करते, पाए ज्ञान भक्ति नहीं तजेगी, भक्ति का त्याग नहीं करते, ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी उसमें वर्धमान प्रेम है, उसमें रस की विशेषता, रस की विलक्षणता है, वर्धमान रस है उसमें। और ज्ञान में एक रस है असंगता, असंगता से रस मिलता है, ये प्रेम से भगवान के स्नेह से भक्ति से अनंत रस मिलता है, अनंत रस इसे कोई अंत नहीं है, असंग रस से पूर्णता हो जाती है, परंतु प्रेम रस से और विलक्षणता होती है। ठेठ से ही प्रेम में लग जाए तो अब आराम से लग जाओ, संसार ये समझते माता पिता आदि है, जो भगवान को संबंध मान लिया और भक्ति में लग गया रात दिन, तो सब बात आ जाती, ज्ञान योग आ जाता है, भक्ति योग आ जाता है, कर्म योग आ जाता है, फिर बाकी कुछ नहीं रहता, परम विश्राम विश्राम हो जाता है। विश्राम तीनों से होता है, परम विश्राम भक्ति से होता है, ये भक्ति की अलौकिकता विलक्षणता है, विशुद्धता है। मनुष्य ने प्राप्त की है तो भाई सेवा करो, अरे अपने आप को जानो, अरे परमात्मा को प्राप्त करो, तब पूरे होते। नारायण नारायण नारायण।